Szép jó estét kívánok, kedves nézőink! Csodálatos csütörtök estét mindenkinek! A korábban tervezettel ellentétben nem vártam meg a pénteket, illetve a hétvégét, már ma lesz egy kis Daisy stream, ami lehet, hogy nem is kicsi lesz, gyakorlatilag gyerek még az idő, 7 óra van, úgyhogy Oberon macska közreműködésével ma is a Daisy világában fogunk kalandozni, és az a terv, hogy ma most már végre tényleg építünk egy bázist, vagy legalábbis megpróbáljuk, ugyanis gyakorlatilag már semmi másra nincs szükség a bázis megépítéséhez, mint egy fogóra. Úgyhogy drukkoljatok, hogy a mai kaland során találjunk a fogót, és meglegyenek még a ládáim, amiket elástam egy fának a tövében, ugye 2 darab ládát ástam el, és meglegyenek benne a cuccaim, és hogyha sikerül megtalálni a fogót, és megvannak a ládáim, akkor most már tényleg meg fogjuk építeni a saját kis bázisunkat, és közben látom, hogy Zsófi kiváltotta a cica simogatást 5000 csatornapontért, úgyhogy most megszeretgetem Oberon macskát, aki ennek nem feltétlenül örül, de nem baj. Egy kis szeretetből nem lehet semmi probléma. Elvileg nem az volt a terv, hogy ma streamelek, mert hogy lett volna egy kis programom a cimboráimmal, de közben jött valami, úgyhogy szabaddá vált az este, meg egyébként is történtek olyan dolgok a héten, amik miatt, hát hogy is mondjam, inkább streamelek, mint hogy egyedül ücsörögjek itthon, úgyhogy vágjunk is bele a mai kalandba, és hát akár hiszitek, akár nem, esik az eső. Már megint esik az átkozott eső ebben az átkozott városban, amit már lassan jobban ismerek, mint a szülőfalumat, bár mondjuk városban születtem, de most ettől tekintsünk el egy pillanatra, mert hogy már annyit mászkáltunk itt, hogy gyakorlatilag lassan fejből le tudnám rajzolni a térképet, hogy mi van ebben a városban. És hát én játszanék, de Balázs természetesen már is kiváltotta a jutalomfalatot, úgyhogy jön egy kis Oberon őrület, míg a cica levadásza itt az asztalon a jutalomfalatokat. Mondanom sem kell, hogy nincsen 30 perce, hogy a vacska megvacsorázott, úgyhogy most tényleg jól lakott cicával lesz dolgunk. Úgyhogy amíg a macska levadásza az asztalon heverő juti falatkákat, mi szépen elindulunk a csepergő esőben, és halkan imádkozunk azért, hogy végre találjunk fogót. Mármint, hogy eddig ugye szöget kerestünk, abból már van 2 dobozzal, aztán azt hittem, hogy fogóra és drótkötélre van szükségem, de aztán kiderült, hogy valójában drótkötélre nincsen szükségem, mert a szöges drótból lehet drótkötelet csinálni, ezt Balázs árulta el nekem a Discordon, úgyhogy már is egy feladattal kevesebb van hátra, úgyhogy most annak fogjuk szentelni. Obika, hagyd a poharat, amiben egyébként is kóla van. Szóval, ennek fogjuk szentelni a mai estét, hogy megpróbáljunk fogót találni, és tényleg, hogyha megfogjuk a fogót, kifogunk egy fogót, akkor utána az Isten sem ment már meg minket attól, hogy bázist építsünk, már amennyiben még mindig megvannak az elásott, de elásott ládáim, amiket ugye egy másik játékostól csóreszoltunk el. Aki volt olyan felelőtlen, hogy ott hagyta a ládáit egy építkezésnek a tetején. És hát ez a Daisy, ez egy ilyen világ, hogy farkas törvények uralkodnak. Úgy látom egyébként, hogy itt valaki járhatott előttem, mert nyitva vannak az épületek. Tehát, hogy itt nem olyan régen valaki tevékenykedhetett, ami a fogószerzési esélyeinket némileg csökkenti, hiszen hogyha már valaki körbelútolta ezt a városkát, akkor van rá esély, hogy a fogót is magával vitte, amire nekünk fáj a fogunk. Na nézzük. Közben üdvözlöm Bencuskát is. Szia Bencuska, köszi szépen, hogy benéztél hozzánk ma este. Jó szórakozást kívánok neked is, mint ahogy mindenki másnak is. És Balázs, segítesz nekem annyiban, hogy megnézed, hogy hol van a legnagyobb esély arra, hogy fogót találjak? Ugye fogós kérdés volt, hogy lesznek-e fogós poénok, de természetesen igyekszek nem csalódást okozni a nézőknek, úgyhogy, hogy is mondjam, remélem, hogy fogékonyak vagytok a fogós poénokra, mert lehet, hogy ma lesz egy pár. Megfogtátok az Isten lábát, hogyha szeretitek a fogós poénokat. Nagyon szépen köszönöm a csírt, Isti! Remélem, hogy ez a csír igazából a fogós poénoknak szól. Ó, és látom, hogy volt üzenet is, legyen a karaktered egy fogó, szagot fogó, fogóhajszoló. Húha, jól van. Megfelelő társaság gyűlt itt össze ma este, és ebben már biztos vagyok. Összefogta a csapatot a szél, hogy úgy mondjam. Na, Balázs, kellene egy kis fogóckodó, hogy hol lehet a legegyszerűbben, meg is a leggyorsabban fogót találni. És te, mint az újdonsült Daisy mester, úgy gondolom, hogy tudsz nekem segíteni ebben. Jaj! Na, fogd meg a baltán! Hoppácska, ez kezd nem annyira mókás lenni, hogy például vérzem most már két, szerintem tönkrement a ruhám. Van egy ilyen sanda gyanúm, hogy tönkrement a ruhám. És azért kaptam be két ütést. Úgyhogy nézzük. Azt írják, hogy industrial és school. Hát jó. Akkor szerintem lehet, hogy visszamegyek. Egyrészt megnézem, hogy megvannak-e még az elásott ládáim. Mert hogy az mégiscsak industriál területen van. És akkor, de előtte azért csak végiglútolom ezt a városkát, mert lehet, hogy lesz itt egy fogó valamelyik pajtában, szóval a budikban, meg a pajtákban azért szokott fogó spónolni. Mosré, üdvözöllek, és szép estét kívánok! Hál' Istennek csak kicsikét esik az eső, és még világos is van, úgyhogy ott egy konzervnyitó, hát arra mondjuk pont nincs szükségem. Nem akarok belegondolni, hogy a budikban mikre kelt a fogó, írja Isti, és hát bizony-bizony, ez fogós kérdés, ha megint csak, hogy vajon miért pont a budiban spónol a fogó. Hogy mit kell megfogni a budiban egy fogóval. Szerintem ebbe inkább nem menjünk bele, mélyebben. Közben meséljetek nekem, hogy telt az elmúlt két napotok. Történt-e veletek valami izgalmas, valami nem izgalmas, valami jó, valami nem jó, bármi. Amíg én itt átkutatom ezt a hajlékot. Sapka. Nem kell sapka. Na, közben Mosri írja, hogy vele nem sok történt, csak bizonyosodott bennem, hogy megveszem a Lego DeLorean-t. Ó, srácok, egy pillanatra el kell mennem, mert hogy nem raktam töltőre a laptopot. És mindjárt le fog merülni. Egy pillanat, és jövök vissza. Na, hát ez, hogy is mondjam, kifejezetten vicces lett volna, hogyha azért szakad meg a stream, mert egyszer csak lemerül a laptop. Nem is tudom, hogy tudtam úgy elindítani a streamet, hogy közben nem dugtam be a töltőt. Kész csoda, hogy idáig bírta, hogy már 20 perce streamelek. Na szóval, hey Google, turn off study one. Na! Szóval ott tartottunk, hogy Mosré eldöntötte, hogy megveszi a Lego DeLorean-t, mert már minden nap néz róla videót. Közben Balázs írja, hogy fogót lényegében bárhol találhatunk a játékban. Úgyhogy folytatom is szépen a keresgélést. És Balázs közben azt is írja, hogy még az is elképzelhető, hogy zombiknál találunk fogót. Úgyhogy énekeljük el a Nem adom fel, amíg egy darabban látsz. És bízunk abban, hogy a fel nem adásunknak meg lesz az meg lesz az eredménye, méghozzá egy fogó képében. Ezt a zombit oda valaki bezárta. Az hétszentség. Ó, strawberry jam, azt szeressük. Ez tök laktató kaja. És azt nézem egyébként. Hú, badly damaged. Badly damaged a felsőm, meg a gatyám is, úgyhogy most már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hamar és sürgősen szükségem lesz normális ruhákra. Közben megérkezett közénk Bogyi is. Szevasz Bogyi, szép estét kívánok! Meg jó szórakozást a mai streamhez. Betárazom. Ja, nem kell. Szóval betárazom a tárat. Ha már fejbe lődöztem itt a zombikat a környéken. Egy kis gyakorlás nem árt. Ha nem árt, hogyha van egy kis rutinom. Lövöldözésből, zombikkal szerzett rutin. Na, készen állunk, szinte bármire. Itt fentebb megint csak vannak, van még ott fent egy házikó, úgyhogy ezt meglátogatjuk, hát ha ott lesz a fogónk. Közben azon gondolkodom, hogy vajon most lemegy a nap, vagy feljön a nap. Mert hogyha elkezd besötétedni, akkor egy picit szomorú leszek, őszintén szólva. Egy picit szomorú leszek. Viszont mit szóltok ahhoz, hogy holnap már péntek van? Tudom, hogy egy csomóan dolgoztok szombaton, de hál' Istennek én nem dolgozok szombaton, ami melegséggel és boldogsággal tölti el a szívemet, és hát azoknak, akik esetleg dolgoznak szombaton, azoknak jó hír lehet, hogy viszont tervezem, hogy streameljek szombaton is, sőt, Isten igazából azt sem tartom kizártnak, hogy holnap este is fogok streamelni. Úgyhogy, ha valaki streamre vágyik, méghozzá az általam közvetített streamre, az a következő napokban remélhetőleg ki lesznek elégítve az irány. Ilyen irányú igények. Nekem úgy tűnik egyébként, hogy felkelőben van a nap. És nem lenyugvóban. Remélem, hogy igazam lesz. Hát, nem fogantfogó, úgyhogy akkor visszamegyünk a városkába, és megnézzük a többi házat, és a többi pajtát, és a többi vécét, és a többi mindent is. Aztán, hogyha itt végeztem, akkor elmegyek a vadásztáborba, megnézem, hogy hát, ha van ruha, amivel pótolhatom, vagy azt kicserélhetem a rajtam lévő, egyre rosszabb állapotban lévő göncöket. Aztán átmegyünk az építkezésre, és megnézzük, hogy megvannak-e még az elásott ládáim. Nagyon bízom benne, hogy megvannak még az elásott ládáim. Roppant mód szomorú lennék, hogyha eltűntek volna. Hogy milyen streameket tervezek a napokra, kérdezi Zsófi. Hát egész biztos, hogy lesz Daisy, tehát hogy ez 100%. Ó, varrókészlet, nagyon jó. Arra egyébként pont szükségünk van. Végre meg tudom vele javítani a ruhámat. Szóval értelemszerűen Daisy lesz. Főleg, hogyha sikerül bázist építeni. És gondolkodom rajta, hogy egy kicsit folytatni kellene a tunikot is, mert hogy jó pofa játék, nekem tetszik, úgyhogy azzal is foglalkozni kellene egy kicsit. Meg gondolkodom azon, hogy lehet, hogy szembe megyek a terveimmel, és nem elképzelhetetlen, hogy beszerválok egy Lego szettet, amit aztán össze lehet építeni. Mert hogy így tökre lenne kedvem egyébként legózni. Tehát, hogy hiányzik, hogy építsek, úgyhogy lehet, hogy holnap így felkerekedek, és veszek olyan Lego szettet, amit szívesen összeraknék, mert hogy vannak itthon össznézi bontattal Lego szettjeim, de nem olyanok, amit most így szívesen megépítenék. Tehát, hogy például ugye itt van ugye a Donation Goal-ban szereplő AT-ST lépegető, és azzal már szemezek egy ideje, úgyhogy azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy arra lecsapok. És az nem egy olyan nagy szett, szerintem egy streamben meg lehetne építeni. Úgyhogy lehet, hogy azt beszerzem. Egy picit így kacérkodom a gondolattal, hogy akkor milyen jól mutatna a nagy AT mellett a kis AT-ST. Úgyhogy Ja, nem elképzelhetetlen, hogy beszerzem. Még alszok rá egyet, még alszok rá egyet, de hogyha LEGO stream nem is lesz, akkor videójáték az biztos, hogy lesz. Holnap este is, meg szombaton is napközben. És hogyha jól alakulnak a dolgok, és ma szerzünk fogót, és építünk bázist, akkor természetesen hatalmas nagy bézízések lesznek itt. Hát te meg ahova mész? Hello? Axildi, épp, szia! Üdvözöllek a csatornán, és jó szórakozást kívánok a ma esti Daisy kalandunkhoz, amiben épp fogó után kutakodok. Fogót kellene szereznem, hogy elkezdhessem a saját bázisomnak az építését. Na, Rorien írja, hogy ő már várja a Róka Koma kalandjainak a folytatását. És igazából én is, tehát hogy tök jó volt az a játék. Úgyhogy tökre várom, hogy haladjunk vele, és eljussunk olyan területekre, ahova korábban még nem. Jaj, meg kell javítani a baltát, mert hogy megy tönkre ez is. Jaj, és vérzek, az istenit. Öcsém, hát te béna lettem öreg koromra. Sheriff írja, hogy nincs is jobb, mint egy Bait Daisy stream egy egész napos szakdolgozat írás után. Hát köszönöm szépen, ezt bóknak veszem, és egyrészt gratulálok az egész napos szakdolgozat íráshoz, másrészt üdvözöllek itt a mai streamben, Sheriff. Jó szórakozást kívánok, és jó pihenést a szakdolgozat írás utánra. Hú, most eszembe jutott, hogy 2022 van, ami azt jelenti, hogy én 17 évvel ezelőtt írtam a szakdolgozatomat, és hát pontosan tudom, még emlékszem rá, hogy milyen az, amikor az ember a nap végén örülhet annak, hogy már nem kell szakdolgozatot írnia. Természetesen, amikor szakdolgozatot írtam, akkor mindent az utolsó pillanatra hagytam, és külön engedélyt kellett kérni, meg hosszabbítást a főiskolától, hogy még le tudjam adni a szakdolgozatomat, és ezt azóta sem nőttem ki. Tehát, hogy mindig mindent az utolsó pillanatra hagyok, és attól tartok, hogy ha már ez 40 év alatt így volt, ez a jövőben sem fog nagyon változni. Úgyhogy ja, ilyen krónikus halogató vagyok. Mindig megnyugtatom magam, hogy van még idő, van még idő, van még idő, és mindig mindent az utolsó, vagy az utolsó utáni pillanatban csinálok meg. Borzasztó tulajdonság, de hogy így egész egyszerűen nem tudom, én így működöm. Azt hiszem, kell egy ilyen kis stressz számomra, hogy így nem tudom, működjek, vagy így neki tudjak állni dolgoknak, és így nem, egyszerűen nem tudom kinőni, meg nem tudom kezelni. Na, erre nem megyek be az ajtón. Hopp, leather sewing kit, azzal meg tudom javítani a mellényemet. Fontos dolgok ezek, oda kell figyelni a felszerelésre. Ó, itt egy hármas lakat. Azon gondolkodom egyébként, hogy vajon egy ajtóra fel lehet rakni két lakatot? Hogy vajon lehet csinálni olyat, hogy két lakatot is ráraksz egy kapura? És akkor nincsen kapuzárási pánik. Bocsánat az elképesztően szar szóviccekért. Jaj, hát persze, hogy ebben van. Most mi több? Ja, rozgó, mi? Miért rakja el, miközben kombinálni akarom? Mi az Isten történik? Ezt most nem értem. Tehát, hogy ezzel a cuccal elvileg meg lehet javítani a mellényt. De ehelyett berakja a mellénybe. Mi a picsa? És most meg nincs ott a lehetőség, hogy javítani lehessen. Ez furcsa. Ez furcsa. Korábban lehetett javítani. Nem értem, hogy mi történik. Na mindegy, hát ha nem, akkor nem. De hogy az előző streamben megjavítottunk egy ilyen cuccal mellényt. Mert, ja, de hülye vagyok, hát még, ja, oké, ja Istenem, komolyan, hát még nem ment tönkre a mellény, csak azt hittem, hogy tönkre van menve, mert hogy tönkre ment már a zubbonyom, és a nadrágom is, és ebből azt gondoltam, hogy akkor tönkre ment a mellényem is, de nem ment tönkre a mellényem. Fú, össze kéne szednem magamat, Ez most kínosan béna volt, azt kell, hogy mondjam. Istenem. Elfelejtettem gondolkodni. Sztékkés. Igen, közben én is realizáltam, hogy sajnos lemenőben van a nap. Úgyhogy hamarosan be fog sötétedni. Úgyhogy egy darabig megint nem fogtok látni semmit, sajnálatos módon. Bízom benne, hogy sikerül majd gyorsan túl lenni az éjszakán. Itt egy kalapácsra nincs szükségünk, mert hogy kalapácsunk elvileg már van az elásott ládikákban. Ott egy iránytű. Ezt nem veszem föl, hiszen legendásan jó irányérzékkel rendelkezem. Ha. be van zárva egy zombi, ide hallom. Van nála egy kilapult paradicsom. Mókás. Na. Na, gyerünk tovább. Söprű. Ez mi először? 556-os. Két nadrág, itt egy shotgun. Shotgunból ráadásul van lőszer, ha jól látom, vagy nincsen. Na, igazából mindegy is. Fogó viszont nincsen. Értelemszerűen. Miért is lenne? Itt is csak egy seprű van. Seprűből most nincs hiány. Azt kell, hogy mondjam. Szóval. Legyen az. Hogy megeszünk egy mézet. Nem, húst teszünk meg, mert ezek majd a végén még megromlanak itt nekem. Jó kis csirkesztéket bemajszoljuk. És akkor most az lesz, hogy irány a vadásztábor. A vadásztábor után pedig irány az építkezés. Tökre nem bánnám, hogyha vadásztáborban lennének vadászcuccok. Bár mondjuk megjavítottam a gönceimet, de mégis, hátha lesznek jobb minőségű vadászcuccok a vadásztáborban. Azt csipáznám. De nagyon. Aztán akkor, hogyha végeztünk a vadásztáborban, akkor megnézzük, hogy megvannak-e még az elásott ládáim. Nagyon izgulok, hogy mi a helyzet láda fronton. Annyira jó lenne, hogyha végre tényleg eljutnánk oda, hogy bázis. Megnézzük azt is, hogy emlékeztek az előző streamben, az egyik építkezési területen voltunk egy olyan fa épületben, ahol valaki elkezdett építeni egy saját bázist. És akkor most megnézzük, hogy azzal a saját bázissal vajon haladt-e az illető. Mert mondjuk az nagyon vicces lenne, hogyha megcsinálta volna a kaput, de nem lenne rajta számzár, és így elfoglalhatnánk valakinek a bázisát. Az írtó vicces lenne. Ugye, amikor legutóbb ott voltunk, akkor megvolt a kerete a kapunak. És ki tudja, azóta eltelt két nap, simán lehet, hogy abban a két napban tevékenykedett az a játékos, aki szintén itt ezen a környéken szeretne egy saját kis bázist építeni magának. Meglátjuk. Ha esetleg valaki nem látta volna egyébként az előző streamet, már feltöltöttem a YouTube-ra is, de egyébként még visszanézhető itt a Twitch-en is, úgyhogy nem is olyan hosszú, 2 órácska. Tökéletes esti kikapcsolódás visszanézni, ahogy jövök, megyek, térülök, fordulok. Itt egy vadászkés, és igazából azt nézem, hogy ja, lecseréljük a vadászkést. Egy tökéletes vadászkésre. Oh my god, it's Cody. Üdvözöllek. Szép estét kívánok, és jó szórakozást a ma esti Daisy streamhez, amiben egyébként be is esteledett. Ránk esteledett itt a játékban, jön az éjszaka. És az a baj, hogy nincsen értelemszerűen még éjjellátó készletem. Úgyhogy kénytelenek lesztek egy picit nézni, ahogy picit, tehát hogy kénytelenek lesztek nézni, ahogy a sötétben botorkálok, mert hogy nem akarom bekapcsolni itt a mellkasomon, bekapcsolni, tehát hogy elroppantani ezt a jelzőfényt, amivel tudnák fényt csinálni, mert félek, hogy csak fölhívnám magamra a figyelmet. Hugodzi, téged is üdvözöllek! Zombiktól mentes és szögekben gazdag estét mindenkinek. Hál' Istennek, szögünk már van. Van 2 doboz szögünk, úgyhogy minden a legnagyobb rendben ilyen fronton. Hál' Istennek. És közben látom, hogy megérkezett közénk Harried, mint követő, és neked is. Szép estét kívánok, Harried. Jó, köszönöm szépen a követést, és jó szórakozást kívánok a ma esti Daisy streamünkhöz. Igazából ugye még továbbra is az a terv, hogy építek egy saját kis bázist, és ennek a saját kis bázisnak az elkészítéséhez már nincsen másra szükségem, csak egy fogóra. Tehát, hogy igazából egy fogó után megy a hajsza. Közben Balázs írja a chatben, ez a vadásztábor már le van fosztva. Az a helyzet egyébként, hogy ebben a vadásztáboron mindig elég béna szokott lenni a loot. Úgyhogy lehet, hogy mindegyik épületben volt egyetlen egy darab cucc, az egyikben egy kés, a másikban is egy kés, a harmadikban pedig egy iránytű. Úgyhogy valószínűleg ezek a vadásztáborok, amik itt vannak, ezen a tier 1-es területen, ezek még nem olyan jól felszereltek, mint azok, amikkel Csernarusznak a közepén szoktunk találkozni. Micsoda teli hold van, figyelitek? Az, hogy majdnem teli hold. Közel teli hold. Nevezzük közel teli holdnak. Már amennyit láttok belőle, ugye? Na. Itt van az építkezésünk, és ugye, na nézzük először. Először megnézzük, hogy mi a helyzet a ládákkal, hogy megvannak-e még az elásott ládáink. Drukkoljatok, hogy meglegyenek. Ennek a fának a tövében ástam el őket. És igen, hoho, még itt vannak a ládák. Csodálatos, fantasztikus. Nagyon jó. Most már hány napja? 4 napja? 5 napja? Megvannak az elásott ládák. Nagyon boldog vagyok. Közben, oh my god, it's Cody írja, Bét akartam kérdezni, hogy Funko papokkal milyen viszonyban vagy. Láttam az Instádon, hogy azért van szép száma, hogy gyűjtöd őket valamilyen rendszer alapján, vagy csak ami megtetszik, megveszed. Én pár hónapja betegedtem bele, imádom a Star Wars és a Marvel Funko figurákat. Hát az az igazság, hogy mostanában sokkal kevesebb Funkót figurát veszek, mint mondjuk 1 évvel ezelőtt, de hogy sikerült egy elég szép gyűjteményt összehoznom az elmúlt években, tehát hogy azt hiszem van közel 200 darab talán Funko figurám, ami a dolgozó szobámban van így a padlótól a plafonig felstócolva, és igazából nincs egy ilyen kifejezett rendszer, ami alapján gyűjtögetném ezeket a figurákat. Általában az szokott lenni, hogy ami megtetszik, azt megveszem. Nyilván nekem is a legtöbb ilyen figurám az Marvel tematikájú, meg főleg pókember, tehát hogy általában a pókemberes figurákat, azokat majdhogy nem gondolkodás nélkül meg szoktam venni, bár mondjuk már ebben az esetben is sikerült néha önmérsékletességet gyakorolnom, de hogy alapvetően a Marveleseket gyűjtöm, de van mindenféle, tehát hogy van például Mici Mackóm, Szörnyellám, aztán egy csomó Dragon Ball figurám van Funkóból, tehát hogy így általában úgy szokott lenni, hogy ami megtetszik, azt megveszem, sőt, egy időben fel voltam iratkozva ilyen előfizetéses szolgáltatásra, ami úgy nézett ki, hogy minden hónapban kaptam postán egy Funko figurát. Tehát, hogy ezt már lemondtam, ezt az előfizetést, tehát, hogy ezzel már nem élek, de amikor külföldre megyek például, akkor mindig el szoktam menni olyan boltokba, ahol vannak Funko figurák, és próbálok olyan figurákat beszerezni, amit itthon nem, vagy csak nehezen lehet megszerezni. Úgyhogy alapvetően már nem vagyok annyira lelkes a Funko ügyben, mint mondjuk egy vagy két éve, de azért még mindig rendszeresen gyűjtögetem őket. Mostanában így ráálltam. Mostanában Marvel Legends figurákat szoktam egyébként vásárolni, főleg pókemberes vonalon. Tehát, hogy most inkább jobban rá vagyok állva a Marvel Legends figurákra, mint a Funkókra, de hogy még ettől függetlenül mindig megvan a szerelem. Úgyhogy, ha valami olyan van, akkor meg szoktam venni. Pont ma láttam egyébként egy ilyen különleges kiadású Funkót, ami nem a hagyományos dobozban van, hanem ilyen nagyobb dobozban is az első pókember az Amazing Fantasy 15-nek a borítóját imitálja, és egy olyan figura van benne, egy különleges pókember figura van benne, és azt abban bízom, hogy az el fog jutni Magyarországra, mert azt szeretném megvenni, mert tök jól néz ki. Úgyhogy szoktak lenni olyan Funko figurák, amik így megmozgatják a fantáziámat. Meg igazából, hogyha olyan van, akkor próbálok ugye Chase Funko figurákat venni, amik ugye ezek a különleges változatok, amik ritkábbak. És nincsen túl sok belőle nekem itthon, de egy-kettő azért akad. Például van Chase pókember figurám is, Miles Morales. Ezben látom, hogy Hugodzi írja, hogy tegnap végre én is lepakoltam a ládámat az egyik új félreeső helyre, miután két napig megmaradt elásás nélkül, lassan nekiállok én is bázist kreálni. Tök jó, mindenki építsen bázist a saját kis Daisy szerverén. Balázs, építs te is bázist. Tudom, hogy szükséged van egy bázisra. Mindenkinek szüksége van egy bázisra. Mondjuk nekem elsősorban most egy fogóra lenne szükségem. Ja, egyébként, egyébként azt tervezem, hogyha ne adj Isten, hétvégén lesz legós stream, akkor a legós stream mellé megint lesz nyereményjáték is, és majd megint egy jópofa kis Lego szettet lehet majd megnyerni itt a stream keretében. Úgyhogy úgy készüljetek, hogyha ne adj Isten azt látjátok, hogy tényleg megvettem magamnak egy Lego szettet, amit összerakok streamben, akkor lesz nyereményjáték is. Bizony. Az tök jól sült el múltkor is, és azóta képzeljétek el, hogy ugye Shadow Treat nyerte legutóbb a LEGO szettet, és már meg is kaptam, mert pont ma kaptam róla értesítést, hogy átvette a Fox Post automatából a csomagot. Úgyhogy már a nyertesnél van a legutóbb kisorsolt LEGO doboz. És hát gondolom sejtitek, hogy kallódnak még ebben a lakásban olyan LEGO szettek, amiket ki tudok sorsolni. Sőt, már találtam néhány kütyüt is, amit ki lehet sorsolni, úgyhogy készüljetek lélekben a Bait Streames nyereményjátékokra. A hordót is el lehet egyébként ásni? Jutott most eszembe arról, hogy Hugoz írja, hogy neki hordója is van. Ja, közben most jutott eszembe, hogy rossz állapotban van a hátizsákom, ugye? Damaged, de hát a hátizsákot is meg lehet ám varni. Úgy is van. Na, már is milyen szép lett az a hátizsák. És nézzük csak. Jó, most már damaged a mellényem, úgyhogy most már a mellényt is meg lehet javítani. Nagyon jó, nagyon jó. Szépen szinten tartjuk itt a cuccokat. Már-már büszke vagyok magamra. Hál' Istennek egyébként a teliholdnak köszönhetően elég nagy a fény most a pályán, annak ellenére, hogy éjszaka van. Ez mondjuk egy pozitívum. És itt van ugye az épület, amit kinéztem, hogy bázist kellene csinálni belőle. Ebből szépen kiszedjük a lőszert. Jaj, ezt nem akartam, mert semmi szükségem nincsen. Azért. És akkor most nézzük meg, hogy mi van azon a másik gyártelepen. Ja, tehát hogy nem annyira jó, még most sem a látási, nem annyira jók a látási viszonyok, de még mindig jobb, mint hogyha sötét éjszaka lenne. Kegyesek ma hozzánk a Daisy istenei. És hogyha jobban belegondolok. Na gyere! Gyere, te rusnyaság! Észrevettél, nem? Gyere! Azaz. Jó, nincs nála semmi. Jaj, már megint vérzem. Szóljatok már rám, hogy rakjak gyors izére egy kötözőt. Komolyan, az utóbbi három streamben nem sérültem és kötöztem magam annyit, mint az elmúlt egy órában. mindenhol kések vannak. Ahelyett, hogy fogó lenne. Há, jó kérdés egyébként, hogy ilyenkor a következő este vajon teljes teli hold lesz-e. Igazából fogalmam sincs. Ezen még soha nem gondolkodtam, hogy vajon a játék leköveti-e ezt a teli holdas dolgot rendesen. Vagy csak fölraktak egy holdat az égre. Ez tök jó kérdés. Fogalmam sincs, Isten igazából. Na, és ugye ez volt az az épület, amiben valaki elkezdett saját bázist építeni, és még mindig, látjátok, csak a kapunak az alapjai vannak megépítve. Tehát, hogy úgy látszik, hogy valaki elkezdte, és azóta sem folytatta az építkezést. Érdekes, érdekes. Obika, ne takard ki a játékteret, légy szíves. Légy olyan jó. Olyan csodálatos. Hát olyan szempontból nem jártunk sikerrel, hogy fogónak nyoma sincsen. Úgyhogy még mindig nem vagyunk elég. Na, még te messze vagyunk attól, hogy nekiállhassak saját báziskát építeni. Úgyhogy most legyen az, hogy elvileg itt a közelben van egy másik település, és oda meglátogatom azt, annak reményében, hogy ott majd nagyobb szerencsével járok. Közben Hugodzi írja, hogy engem az is foglalkoztat, hogy a láda vajon 45 valós napig marad meg a játékban, vagy 45 in-game napig. Ha, ez egyébként egy jó kérdés. Hogy vajon melyik valóságban számít a 45 nap. De azt gondolnám egyébként, hogy valószínűleg a mi időszámításunk szerint 45 nap, és nem a játék időszámítása szerint 45 nap. Vagy legalábbis, hát nagyon remélem. Na, közben meg kiderült, hogy Balázs és Zsófi suttyomban daisies-nek a hátam mögött. Szépek vagytok, mondhatom. Szerintem meg suttyomban, jó? Én azt gondolom, hogy ti suttyomban játszotok. Na, és most próbálod Balázsra kenni az egészet. Szép vagy, mondhatom. Nem tetszik ez a hozzáállás. Azt kell, hogy mondjam. Na, meg is érkeztünk erre a kisebb településre. Nézzük. Nézzük, hogy itt mit kínál nekünk a sors. És a Daisy. Na. Például, hogy elakadunk-e egy ajtóban. Hoppá! Fémlemez. Mondjuk 1/10, de ugye a fémlemezt azt szeretjük, mert a fémlemezzel meg lehet erősíteni ugye a kaput. Sokkal nehezebb áttörni, mint hogyha simán csak deszkákból csináljuk. Úgyhogy ezt megjegyezzük szépen. Aztán, ha szerencsénk van, akkor előbb-utóbb most már tényleg eljutunk oda, hogy bázist építünk, és hogyha építünk bázist, akkor ezt a lemez szépen magunkkal visszük majd, és megerősítjük vele a báziskánknak a kapuját. Fogót akarok. Fogóra vágyom. Úgy megfognék egy fogót. Egy balta. Vagy szekerce. Vagy tudom is én. Hú, majd szóljatok rám, hogy nézzem meg, hogy milyen állapotban vannak a... milyen állapotban vannak a hangtompítók. Mert szerintem picit elkophattak a sok lövöldözésben. Hogy a 75301-es számú Luke Skywalker fighter, X-Wing Fighter-t építettem-e? Az, az igazság, hogy bár nagyon szerettem a Legót. De szám alapján nem tudom beazonosítani őket fejből. Úgyhogy igazából fogalmam sincs, hogy most melyik, pontosan melyik X-Wingre gondolsz. Na, aha, aha. Ó, igen, ezt az X-szárnyút megépítettem már egyszer, és ez szerintem ez egy, még stream is volt róla, és szerintem ez egy teljesen jó pofa, és jól megtervezett kis X-szárnyú. Tehát, hogyha erre fáj a fogad, akkor azt gondolom, hogy nem fogod megbánni, hogyha megveszed, mert hogy én tök jó kis... Tök jó kis szetnek találtam ezt is, meg a párját is, a TIE Fighter-t, úgyhogy én bátran azt javaslom, hogy vedd meg magadnak, ha tetszik. Kötél. De hát már kötelünk is van. Igen, lehet, hogy egy kicsit már beakadt ez a fogós dolog nálam. Ő mennyi zombi? Mire kell az a szögtartó eszköz? Hát igazából, mármint hogy a fogó, vagy mire gondoltak? A fogó egyébként azért kell, hogy ki tudjam, tehát hogy a fogó egyrészt szükséges ahhoz, hogy tudjunk kaput építeni, meg fogó kell ahhoz is, hogy a szöges drótból sima drótot csináljunk. Úgyhogy azért van most a fogó iránti hajsza. Mert hogy egész egyszerűen nélkülözhetetlen ahhoz, hogy bázist tudja építeni. És megint itt egy szekerce. Hát komolyan. Most már legyen már egy fogó. Feszítővas. A beraházban nem nagyon szokott lenni semmi. Arra érdemes. Közben Balázs kérdezi, hogy a Madeline Pryor vagy Morgan Le Fay név mond-e neked valamit a Marvel világból? Igen. A Madeline Pryor az egyértelműen mond nekem valamit, ugyanis ő volt ugye egy darabig Scott Summersnek a felesége, és ilyen nagyon-nagyon komoly szerepe volt az Inferno nevezetű történetszálban, ami kihatással volt az egész Marvel univerzumra. Morgan Le Fay pedig egy olyan karakter, akinek mágikus képességei vannak. Honnan ástad elő ezeket a neveket, Balázs? Kíváncsi vagyok, hogy honnan érkezett ez a kérdés. Vitamin, multivitamin, multivitamin, az ugye azért fontos, ha van, mert lehet vele gyógyítani betegségeket. Papilemmel, nagyon szépen köszönöm a követést. Szép estét kívánok neked, és jó szórakozást a ma esti streamhez, amiben a csatorna jó szokásához híven éppen a Daisy-vel játszunk. És hát az a terv, hogy bázist fogunk építeni, amihez most éppen keresgetjük a cuccokat, amik szükségesek ahhoz, hogy építkezhessünk. És képzeljétek el, nem tudom, nyilván egy jó páran követtek Instagramon, és láttátok, hogy az elmúlt napokban kiraktam egy csomó klippet, és ennek kapcsán megszületett bennem az elhatározás, hogy csinálok végre egy ilyen csatorna bemutatkozó videót, amit majd feltöltök a Twitch-re, és ezekből a mókás klippekből fogok összevágni egy ilyen egyveleget, hogy mire számíthat az, aki feliratkozik egyébként erre a csatornára. Úgyhogy már így tökre fejbe elképzeltem, hogy fog összeállni. És vagy a hétvégén, vagy a jövő hét elején meg is fogom csinálni a kis csatorna. A csatorna promómat, úgymond. Tökre várom, hogy milyen lesz, és hogy mi lesz róla a véleményetek, mert így az elképzelés az így tök jó. Papilemme, szóval a régi PC-gurus időkből úgy örülök neki, mindig nagyon szeretem, amikor olyan emberek tévednek ide a csatornára, akik a PC-gurus időkből emlékeznek még rám. Mindig felszokott jönni, meg szóba szokott kerülni, hogy ugye elég sok időt töltöttem a PC-guru magazinnak a készítésével. Lassan 10 éve, hogy ugye ott hagytam a PC-gurut, de hogy még mindig kellemes emlékek fűznek ahhoz az időszakhoz, és mindig nagyon örülök, amikor valaki a régi olvasók és nézők közül rátalál erre a Twitch csatornára. Úgyhogy hatalmas nagy szeretettel üdvözöllek. Érezd jól magad! Tényleg nem szeretnék sokat, csak egy fogót. Fogó! van minden, csak fogó nincsen. Á, közben nézem, hogy Pancake Speed írja. Á, szóval ezek a karakterek kerültek be a Marvel Strike Force játékba. Ha. Ez az a Marvel-es játék. Ez az a Marvel-es játék, amivel még soha nem játszottam. A Marvel Strike Force-al. Ugye az egy, ha jól emlékszem, akkor az egy mobilos játék, igaz Balázs? Ilyen csapatépítgetős, harcolós cucc. Ugye? Jól emlékszem. Néha így gondolkodtam rajta, hogy le kellene szedni, de hogy Isten igazából nem szeretek mobilon játszani. Na. Gyorsan megnézem, mi történik a chatben. Az original Daisy napló nézők is számítanak? Természetesen számítanak, Boldi. Hú, most igen, eszembe jutott, hogy annak idején ugye még a PC Guru mellett kezdtem el ugye Daisy-zni 2013-ban, és akkor ugye elindítottam a YouTube karrieremet, amikor mindenféle Daisy napló néven készítettem videókat a YouTube-ra, amiket egyébként minden napig, mind a mai napig vissza lehet nézni, és igen, igen, aki annak idején a Daisy naplók a segítségével ismert meg, ők is számítanak, ugyanúgy, mint a régi PC gurus arcok. Közben Kodi írja, Bét, ha már PC guru, akkor én a legelső playtemen oda mentem a PC guru standhoz, vettem egy fekete guru pólót, amit te adtál oda, és alá is írtál nekem egy lapocskát a következő szöveggel, fárasztó a play, de legalább aláírhatok Ábelnek, ultra rég volt 2012-2013 nagyjából. Úristen, ez a szöveg, ez abszolút rám val. Már akkor is egy kicsit szarkasztikus voltam, azt hiszem, de hogy egyébként jó buli volt a play-it, Isten igazából, mikor kimentünk ilyen eseményre, de hogy egyébként tényleg marha fárasztó volt ott lenni ilyen 8-10 órát állni, godogálni a kis standon, és nyilván jöttek az emberek, beszélgettünk velük, meg aláírtunk újságokat, posztereket, meg minden, de hogy 8 óra hosszán keresztül csinálni, azért az úgy le tudja szívni az embernek az energiáját, de örülök, hogy még emlékszel rá. És egyébként nem tudom, hallottátok-e, de most a játékban valahol ledobtak egy bombát. Tehát, hogy valahol gáztámadás van most a játékban. Valahol a közelben. Na, ez tökre olyan épületnek tűnik, amiben kéne, hogy legyen fogó. Na! Adjatok fogót! Lassan fel kell a nap, és még mindig nincsen fogónk. Szerintem ez az épület egyébként ki van pucolva. Igen, egyébként arra a fekete-sárga pólóra emlékszem, ugye a kontrollerben, a kontrollert fogó butha volt rajta. És az egyébként az egy tök jó póló volt, azt egy olvasó tervezte nekünk, emlékszem. Kiírtunk pályázatot, hogy tervezzenek nekünk PC, tehát hogy PC gurus pólóra grafikát, és az volt a legjobb, amit kaptunk, és igen, mind a mai nap. Tehát azt hiszem talán még nekem valahol van is ilyen pólóm itthon, ha minden igaz. Fegyver, sehol egy fogó, gumicsizma. Még egy gumicsizma. Aj, kezdek egy picit csalódott lenni. hogy egy átkozott fogó hiányzik már csak a boldogságunkhoz, és az Istennek nem akar fogót dobni a játék. Megint itt egy kés. Miért nem lehet egy kés helyett egy fogó? Hú, egyébként most már nagyon ott látszódik egyébként a tenger a háttérben. Nagyon közel vagyok a kezdő spawn területekhez. Tehát, hogy itt már igazából nem is lepődni meg, hogyha hirtelen szembe jönne egy teljesen kezdő játékos. Hova mész, Abika? Közben látom, hogy Papi Lemme írja, hogy csalódás egyébként a mostani PC gurú, de az valahol látható, hisz a fizikai újságot már nem éri meg csinálni, online magazin meg rengeteg van. Igen. Ugye egyébként pont most volt, most jelent meg valami 30 éves ingyenes PC gurú, amit ezen a videójáték rendezvény sorozaton lehetett beszerezni, és meg is kerestek a mostani PC gurútól, hogy írjak már bele egy cikket, de Isten igazából már nem volt hozzá kedvem. Tehát, hogy megint ilyen nosztalgia cikket kellett volna írnom a régi szép időkről, hogy milyen volt főszerkesztőnek lenni, meg milyen volt a guru hangulat, meg ilyesmi, és őszintén megvallom nektek, hogy így nem is tudom. Tehát, hogy az elmúlt nem tudom hány évben olyan sok ilyen jellegű cikket írtam már, hogy egész egyszerűen nem volt kedvem hozzá. Úgyhogy, ja. Én egyáltalán nem működtem közre ebben az ingyenes PC guru számban, és igazából azt sem tudom, hogy pontosan milyen lett, mert hogy én jó magam nem is találkoztam vele. Na, vascső. Fogó, mondom fogó. Nem vascső, fogó. Hoha, valami nem tetszik a cicának. Nem hiányzik? Hát őszinte leszek veled, Kodi, hogy nem. Nem annyira hiányzik már a PC gurú. Tehát, hogy annak idején, mikor ott hagytam az újságot, annak oka volt. És én tök jól érzem egyébként magam a jelenlegi munkahelyemen, a jelenlegi munkámmal. És szívesen gondolok vissza a PC gurus időkre, mert hogy nagyon fontos szakasza volt az életemnek, és szerettem csinálni, de azt nem tudom őszintén mondani, hogy hiányozna. Közben Bold írja, hogy no joke, de valamiért azt a beköszönést olvastam el a legtöbbet, amiben elbúcsúztál még 2014-ből, de nem tudom miért. Ó, hú, az egyébként emlékszem, hogy ez a 2014 szeptemberi szám volt, aminek azt hiszem az Assassin's Creed Rogue volt a címlapján, és hát most, ha pisztolyt tartanának a fejemhez, akkor sem tudnám megmondani, hogy vajon mit írtam abban az elköszönő szövegben. Itt is egy vascső, hát nem hiszem el. De magára az utolsó PC gurúra, az utolsó nyomtatott PC gurúra, amit még én szerkesztettem, arra azért még jól emlékszem. Meg egyébként meg is van. Tehát, hogy nekem van itthon azért egy elég vaskos, majdnem másfél méter magas magazinokból álló PC gurú kupacom, és abban még rengeteg régi újság van, amit én szerkesztettem, meg én főszerkesztettem, meg nyilván olyanok is, amiket még csak olvasóként olvastam. Tehát, hogy vannak PC-guru magazinjaim a 90-es évek végéről is. Amik, hát akárhogy is nézzük, most már ilyen 25 évesek talán. Legalább. Tehát, hogy vannak köztük ilyen 96-os PC-guru magazinok is a gyűjteményemben. Azok azért már elég réginek számítanak. Szava Space Skin! Örülök, hogy benéztél, érezd jól magad! Tartom-e valakivel a kapcsolatot a régi csapatból? Igen, egyébként Csocsóval meglehetősen sokat szoktunk beszélgetni, meg találkozni is. Ő neki egyébként, Csocsó szokott nekem írni cikkeket a 24.hu-ra, úgyhogy vele még munkakapcsolatban is vagyok, Krisszel is szoktam dumálni. Egyébként érdemes megkeresni a YouTube-on a YouTube csatornámat, mert hogy tavaly voltak beszélgetés Twitch műsoraim, amiben Miguellel, Krisszel és Csocsóval beszélgettünk a régi időkről, és azokat a beszélgetéseket feltöltöttem egyébként a YouTube-ra, és hogyha valaki szeretne egy picit nosztalgiázni, PC-guru nosztalgiázni, akkor azokat érdemes megnézni, mert szerintem tök jó kis beszélgetések voltak, jó hangulatú beszélgetések, tök jó szórakoztunk, mikor elkészítettük, és megtartottuk őket az utókor számára, úgyhogy ha valaki kíváncsi rá, akkor irány a YouTube, és ott vissza lehet nézni őket. Kraulicsi, téged is üdvözöllek, szia! Kellemes estét kívánok, és jó szórakozást! Hát komolyan, most már. Elkezdett egyébként pirkadni, kisütött a nap a játékban, és még mindig nincsen fogunk. Obika, ne csináld ezt. Hallod-e, cica te? Zsutubi. Campfire tripod. Ó, tényleg úgy látszik, hogy a YouTube csatornát még nem raktam be parancsba, viszont hogyha rámentek a Twitch nyitólapomra, akkor ott biztos, hogy a Twitch nyitólapomon a linkek között megtaláljátok a VOD csatornának a linkjét. Kezdek egy kicsit nagyon szomorú lenni, hogy az Istennek nem találunk fogót, tehát hogy most már legyen már valami. Az Isten áldja meg ezt a játékot. Mennyi időt töltöttetek a katonák között, mire meglett az anyag? A vovos katonával nem töltöttek pár kört multiban? Nem, én legalábbis soha nem játszottam vele. És azt hiszem egyébként senki nem játszott azzal a katonával a csapatból, de egyébként 3 napot töltöttünk Szentendrén, és 3 nap alatt jött össze az az anyag, amiből végül azt hiszem közel 30 perces katonák voltunk videó lett, vagy 1 órás talán, nem is emlékszem, de 30 perces volt azt hiszem. Tehát, hogy 3 napig voltunk le Szentendrén, a katonai kiképzőbázison, és 3 napon keresztül forgattuk a dolgokat, és abból jött össze az a kis videó. És azt hiszem, mikor is? Azt hiszem, ez 2009-ben volt, hogyha jól emlékszem. 2009-ben csináltuk azt a műsort. Azért az elég jó móka volt, azt kell, hogy mondjam. Az elég jó móka volt. Most megnézem egyébként a térképen, hogy fölmegyek Polianába. Mert egyrészt menjünk már vel valami új helyszínre, ahol még nem voltunk, és most már tényleg legyen már meg az az átkozott fogó, mert agyvérzést kapok. Polian egyébként a legnagyobb, viszont egy viszonylag nagy település a közelben, úgyhogy hát ha végre valahára szerencsém lesz, és találunk valamit. Így másfél óra játék után megint eltöltöttünk másfél órát azzal, hogy fogót kerestünk, és nincs meg. Közben Balázs írja, hogy 22 perces volt a videó. Nagyon vicces, hogy emlékszem, hogy az, amikor a katonák voltunk videó készült, mikor elkészült, akkor még nem lehetett 22 perces videókat feltölteni a YouTube-ra. Tehát, hogy az olyan régen volt, hogy akkor még azt hiszem volt egy ilyen 15 perces limit. Tehát, hogy nem lehetett 15 percnél hosszabb videót feltölteni a YouTube-ra, első körben azért töltöttük fel két részben. Közben Boldi írja, hogy nekem, ami a legjobban megmaradt azokból az időkből, Krisznek a guru ajánlói, és a végén keressétek az újságárusoknál. Régen, amikor minden videós 15 percet töltött fel, és úgy megvágva, és úgy volt megvágva a végigjátszás, hogy a mondat közepén lett vége a videóknak. Hát igen, a régi szép idők. Ha akkor tudtam volna, hogy YouTube-berkedésből karriert lehet építeni, akkor sokkal komolyabban vettem volna a Daisy videóimat. Már lehet, hogy befutott influencer lennék. És a Daisy repíthetett volna a csúcsra. Nagyon vicces visszanézni egyébként azokat a videókat, amiket 9 évvel ezelőtt csináltam. És így játszok a Daisy-vel, meg oktató videók, meg ilyesmi. Nagyon furcsa és vicces visszanézegetni őket. Kicsit kínos is. Nem csak furcsa és vicces, de picit kínos is. Hogy egészen őszinte legyek. Istenem, 2013. Durva belegondolni, hogy már 9 éve volt. Hogy elszaladt 10 év. Megöregedtem! Azért, hogyha vissza lehetne csavarni az időkerekét 9 évvel, én megtenném. És nem azért, mert bitcoint akarok venni. Vennék egyébként azonnal, ehhez felől kétségetek se legyen, de hogy van egy csomó dolog, amit másképp csinálnék az elmúlt 9 évből. Azért. Nyilván ezzel mindenki így van. Csak gondoltam, elmesélem. Közben Papi kérdezi, amúgy mit gondolsz a mai játékfelhozatalokról? Nehezebb dolgotok lenne nagyobb pontszámot adni, mint mondjuk 2010-ben? Hát, őszinte leszek, nem hiszem. Tehát, hogy azért szerintem még most is készülnek azért kifejezetten jó játékok, jól sikerült játékok. Tehát, hogy nem hiszem, hogy most nehezebb lenne 10 pontot adni, vagy 9-et egy játékra, mint 9-10 évvel ezelőtt. Na mi van, cica? Mi van? Feküdjél le szépen. Az lesz mindenkinek a legjobb, hogyha így lefekszel az asztalra. Mit szólsz ehhez? És nem a kis fenekedet mutatod a kamerának. Mit szólsz ehhez, Oberon? Szerintem ez egy kiváló ötlet, hogy így lefekszel. Hm? Szerintem le kéne feküdnöd az asztalra. És semmiképpen nem kellene áldogálnod előttem, mert így nem tudok játszani. Ez az isteni nagy igazság. Erre leülsz. Jól van. Igazából erre számítottam. Nem, majd szót fogadsz, nem? Hagyjuk már a science fiction. Hoppá, kezd dehidratálódni a karakterem, úgyhogy iszunk egy kis vizecskét. Mit szóltok hozzá? Kiváló ötlet. Látom, ahogy bólogattok. Így jár, fiam. Ó, és Balázs emellé kiváltotta a hidratálást is, úgyhogy készítettem egyébként ide vizet is. a kóla mellé, úgyhogy akkor iszok vizet is. Én is iszok, nem csak a karakterem. Köszönöm szépen, Balázs, hogy figyelsz arra, hogy ne csak a karakter ne száradjon ki, de én sem. Abika? Mi történik? Miért csavarodsz bele a fülhallgatóba, édes kis cicám? Komolyan, egy ajándék vagy az élettől, tényleg. Most melyik város felé haladsz, kérdezi Balázs, és kérlek szépen Pollyanna. Pollyanna felé baktatok éppen. Hamarosan fel kell bukkannia valahol a háttérben a városnak. Ó, Pollyanna van lebombázva, basszus. Annak a Pollyannának a lebombázását hallottuk a 15 perccel ezelőtt, vagy 10 perccel ezelőtt, mikor még a másik városban botorkáltam. Úgyhogy a lehető legjobb célt választottam, basszus kulcs. Aj, ne már. És a következő város, Pollyanna után, az pedig Gorka. De az az igazság, hogy muszáj elmennem ezekbe a városkákba, mert egész egyszerűen most már le kell akasztani egy fogót. Úgyhogy most megnézem, hogy Pollyannában mennyire lehet behatolni. Valószínűleg sem ennyire, csak itt a szélén lesz néhány házikó, amit esetleg megbírok látogatni, mert ugye vegyvédelmi ruha nélkül nem lehet bemenni ebbe a sárga felhőbe. Úgyhogy itt most ésszel kell közlekedni. De hát, ha itt a város szélén vannak olyan épületek, amiben bírok surranni, annak reményében, hogy találunk valami használhatót, mondjuk egy fogót. Nem, ehelyett találtunk égőt. Csodálatos. Igen, Gorka mellett is van valóban egy fatelep. Úgyhogy most megkerülöm a várost. Mert hogy más lehetőségem nem nagyon van. És akkor elindulok szépen Gorka felé. Nem örülök ennek. Itt azért Pollyanna egy viszonylag nagy település. Itt azért egy csomót lehetett volna oda-vissza mászkálni, meg körbenézni, és gyanítom, hogy valahol van itt egy fogó a gázfelhőben. Én úgy érzem. Csak hát mi nem fogunk bemenni a gázfelhőbe. De érdekes, ott egy zombi. És benn van a gázfelhőben, és él. Mi a franc? De zombiknak meg kéne halni a gázfelhőben, nem? De. És ott van két zombi is. Mi a szar? Hát ez mi a túró? Halo. Ha meg kellett volna halnotok a gáztámadásban. Vagy ez a gáztámadáson kívül van. Ha. Csalás. Én ezt mondom, azt mondom, hogy ez csalás. Jaj. Balázs, jól gondolom, hogy ha ezt az utat követem, akkor eljutok Gorkába? Ja nem, várjunk csak, nem. A földutat kell követni. Ami itt megy. Ezt. Ez a földút fog elvezetni Gorkába. Na, akkor most átvágunk erdőmezőn. Ebben az elképesztően izgalmas mai Daisy streamben, a fogó nyomában, ez lesz a címe szerintem. A szög után most a fogó lett. A fogó megszállottja. Lehet, hogy ez lesz a címe valójában. Fogunk fogót találni? Fogunk-e fogót találni? Hát igen, ez a mai napnak, a hétnek a kérdése. Na mi van, Púrragi? Never Country, szevasz! Igen, csodálatos pornófényeim vannak. Igyekszem egy picit feldobni a Daisy-t, a lila pornófényekkel. Kéne egy szavazás róla. Egy szavazás arról, hogy mi legyen majd a YouTube videónak a címe? Jól áll a rózsaszín. Köszönöm szépen. Végre valaki észrevette, hogy milyen jól áll nekem a rózsaszín háttérvilágítás. No, két, indítsunk egy predictiont, hogy lesz-e fogó, vagy sem. Legyen az, hogy mondjuk 5 percig lehet szavazni. Elindítottam, ha minden igaz, a predictiont, és akkor lehet szavazni, hogy vajon a mai stream során találunk-e fogót. Ugye, most tartunk 1 óra 45 percnél, még csak 8:30 van, úgyhogy ma valószínűleg 2 óránál egy picit tovább fogok játszani, úgyhogy simán van rá esély, hogy találok fogót, ugyanakkor simán benne van a pakliban az is, hogy nem, mert hogy a belegondoltok szöget is, két adáson, sőt, 2,5 streamen keresztül kajtattam, úgyhogy igazából nem tudhatjuk, hogy vajon mennykora az esélye annak, hogy így Gorkába beérkezve vajon találok-e fogóta vagy sem. Úgyhogy nagyon izgulok, hogy vajon kinek jön be a számítása. Nyilván a szívem mélyén annak örülnék a legjobban, hogyha azok nyernének, akik azt mondták, hogy lesz fogó, mert az azt jelenti, hogy végre, valahára, 4 stream után nekiállhatunk bázist építeni, de hogy egyelőre azért, azért mérget nem vennék rá, hogy egyszer csak felbukkan ez a fogó az életünkben. Még több mint három percig tudtok. Nem szavazni, hanem megbecsülni, hogy vajon vajon mi fog történni, és közben látom, hogy Timonka is megérkezett közénk. Szavasz Timonka, szép estét kívánok, és jó szórakozást. És ne higgyétek azt, hogy Oberonnak bármi baja van, nem azért nyávog, csak valószínűleg zavarja, hogy nem vele foglalkozom, hanem játszok. És szerintem még az is megfordult a felében, hogy milyen jó lenne, hogyha még adnék neki enni. De nem fogok. Mert hogy már kapott vacsorát a cica, illetve már jutifalatot is kapott. Mi történik, Kobika? Miért másztál be a tévé mögé? Árul már el nekem. Mire számítasz ott a tévé mögött? Hm? Mi a terv? Ó, duct tape. Megint rendezgetnem kell egy picit az inventorimat, mert megint nem tudok eszközt váltani. Amit nem is értek. Az az igazság, hogy erre a késre semmi szükségem. Ezt az elemet be lehet rakni valamibe. Nem fogalmam sincs, hogy mibe raktam be, Isten igazából. És itt van egy hatalmas nagy adag. Műzli, ami túl sok helyet foglal, úgyhogy a műzlit megesszük. Majd valahol még innivalót kell szereznem. Obzi! Csináld már. Még pont. Na, mindegy. Én viszont így meg tudok váltani. Ó, a két vitamint még össze tudom vonni, azt mondja Balázs, úgyhogy mindjárt meg is próbálom, csak lecsapom ezt a napfűbőző zombit. Jó bírta. Ó, volt nála egy konzerv, hát azt azért nem hagyjuk ott. És kicsit megéresítjük a baltánkat is. Ja nem, klórtablettám, azt hiszem, az pont nincsen. Vagy van? Kodein. Ó, várjál, a kodeint is össze lehet vonni, nem? Ó, nagyszerű, nagyon köszönöm szépen, Balázs. hogy felhívtad rá figyelmemet. Ja, ott a klórtabletta, hoppáka. Ott a klórtabletta. Ja nem, aha, a kodaint azért nem lehet összevonni, mert hogy abból már maxon vagyok. Viszont igen, itt a klórtabletta. Tökre fel vagyok szerelve. Viszont nekem sajnos mennem kell, írja Boldi, tanulni kell a holnapi ZH-ra, még ha fent leszel, mikor végzek a beköszönést, nem felejtem. Jó gémet és szép estét, na de lesz-e fogó. Köszi szépen, Boldi, hogy itt voltál, és nézzél vissza egy kicsit később, hogyha már végeztél, hátha még itt leszek a Daisy-vel. De jó készülést kívánok a ZH-ra, és egy kalappal a holnapi ZH-hoz. Na, lassan meg kell érkeznem Gorkába. Lassan. Azt hiszem, hogyha nem tévedtem el, de elvileg nem tévedtem el, valahol itt kell lennie a közelben. Karabiner. Az az, hogy na. Aha, ott lesz a... Ott van, megérkeztünk Gorkához. És itt van egyébként a fatelep is. Ott van fent. Már látszik a rendőrség. Hát amondó vagyok, hogy nézzünk fel először az ipari területre. Ott a legnagyobb valószínűsége, hogy találunk fogót. Obika? Na! Feküdjél le szépen. Szevasz, Ati! Szép estét kívánok, és köszi szépen, hogy benéztél a ma esti Daisy streamre. Jó szórakozást! Obika, csücsüljél le! Légy szíves! Tom790104, nagyon szépen köszönöm a követést! Érezd jól magad te is itt nálunk ma este a Daisy streamben. Obzika? Feküdjél le szépen az asztalra. Feküdj le. Hallod? Obi? Feküdj le szépen. A kedvemért. Légy olyan jó. Azaz, nagyon jól csinálod. Ez az. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Na. Megérkeztünk a fatelephez. Na nézzük. Szerintem a fatelepen biztos van fogó. Egyébként Itt a tök durva, hogy itt van egy csomó fa, amivel el lehetne. Tehát, hogy itt egy csomó deszka van, ami tök jó lenne egyébként a izéhez, a bázis építéshez, és természetesen már is találtunk szekercét. Szekercét, amire nincs szükségünk. Komolyan. Tényleg nem akarok sokat az élettől. Csak egy fogót. Ó! Blazect, szevasz! Köszönöm szépen a feliratkozást! Köszönöm szépen, és szép estét kívánok! Mi a helyzet? Mesélj! Viszont a hátizsákhoz nem jobb, mint ami rajtam van, úgyhogy azzal nem foglalkozunk, és hát nem jártunk túl nagy sikerrel a fatelepen. Mi ez a sok zombi? Éles Istenem! Hú! Hú! Hú! Ajj! Ezt hogy? Megütött öcsém a falon keresztül, és beteg lettem! Beteg lettem valamitől! Látjátok? Mi az Isten? Mit? Mitől lettem vajon beteg? Lehet, hogy... Mitől lettem beteg, basszus? Basszus, akkor betolunk multivitamint, meg igazából rá kéne jönnünk, hogy vajon mi a baja. Hogy vajon milyen betegsége van? Vajon izé gyomorrontást kapott, vagy nátha, de hogy ez tök érdekes, mert hogy most azon gondolkozok, hogy mit ehettünk, amitől megbetegedett. Tehát, hogy kaját nem ettünk, nem véres a keze. Szós. Na! Megfázás lenne? Mert hogy vizet ittunk, aha. Csak azon gondolkodok, hogy a vitamin mellé milyen gyógyszert szedjek be. Mert ugye van fájdalomcsillapítóm. És van fájdalomcsillapítóm. Tehát, hogy azt hiszem köhögéses, tehát, hogy a megfázásos gyógyszerem... Ja, de van! Van izém is. Van tetra. Cycline, ami ugye antibiotikum, vírusos és baktériumos megfertőződésre. És az való ugye a izére. Az kell a megfázásra. Na most akkor minden esetre eszek. Megeszek egy izét, egy dzsemet. Hogy maxra töltsük. Ó, basszus! Nem! a rohadt életben nem megfázott, hanem a hányós vírus kapta-e. Basszus! Viszont a hányós vírusra jó a vitamin. Jól emlékszem? Mert hogy széntablettám viszont nincsen. Mi az Istentől kapott el fertőzést? Gyomorfertőzést? Hát nem ettünk semmi olyat. Hát most ez nem hiányzott, basszus kulcs. De nem ettem, tehát hogy a sült hús az még nem volt romlott, tehát hogy attól nem lehetett, meg azt már olyan régen ettem, hogy attól nem. Ez a zombi volt? Jaj, várjatok már! Na mindegy. Aj, most azon gondolkodok, hogy mi legyen Balázs, még vegyek be vitamint. Valahová megint ledobtak egy gáztámadást. Lehet sebfertőzés, de... De az összes kötszerem fertőtlenítve van. Tehát, hogy nem attól, tehát, hogy valószínűleg nem a sebem fertőződött el. Jaj, akkor eszek tetrát, amiből egyébként összesen 4 szemem van. Beveszek egy tetrát, meg veszek még be vitamint. Hát, ha az segít. Hát komolyan. Meg inni kéne egy kis vizet. Egy nagyon keveset. De a szalmonella azért nem lehet, mert hogy nem ettem semmi fertőzőt. Tehát, hogy tényleg, tehát, hogy nem ettem semmi olyat, amitől elkaphattam volna, és nem véres a kezem. Tehát, hogy a szalmonella azért nem lehet, mert ahhoz, hogy a szalmonellát elkapjam, ahhoz valami olyat kell enni. El is múlt, oké, jó, hú. Ezt megúsztam, basszus. Ezt sikerült gyorsan kikúrálni. De akkor lehet, hogy tényleg a zombi csapástól kaptam el. Mert hogy ez ízé, tehát hogy... szerintem ez nem szalmonella volt. Az a lényeg mondjuk, hogy elmúlt. Úgyhogy visszatérhetünk az eredeti problémához, hogy mikor lesz már fogom. Azért megijedtem, hogy most ezzel szenvedni fogunk. De a Daisy megkegyelmezett rajta. Az Isten verjen meg! Na, nem á... És vérzem. Fú! Na gyerünk, térj magadhoz! Térj magadhoz! Gyerünk, mert vérzel, baszkikám! Oly! Oké, ezt valamennyire sikerült megúszni. Tudom, kimaradt a balta, de majd azzal foglalkozom, hogyha sikerül egy kicsit rendbe raknom magamat. Egyelőre most iszok meg eszek, hogy minél gyorsabban elkezdjen visszagyújulni a karakter, a baltát meg majd mindjárt felveszem. Szevasz, Geri! Üdvözöllek itt a csatornán, szép estét kívánok, és jó szórakozást! Megjavítom a cuccaimat. Első körben. Mert hogy tuti, hogy a zombiknak a csapkodása nem tett jót nekik, nem hát. Igen, ez mondjuk nem sokon múlt, hogy most sokkal rosszabbul jöjjek ki ebből a helyzetből, mint ahogy kijöttem belőle a nagy fogóvadászat közben. Hú, na, jó, vedd fel szépen a drágot. És most már aztán legyen fogó a 700-át. Feszítővas, az van. Na, kicsit gatyába rázom az inventorit, amíg odakinn a zombika elnyekerészik. Mondjuk itt legalább van kút, meg kórház, írja Pancake Speedy, és valóban, az mondjuk nem hátrány. A kútnál ugye föl kellene tölteni az üvegcséimet. Kórházba benézünk. Ó, duct tape. Az se lenne baj, ha találnék gyümölcsöt. Na nézzük, nézzük, nézzük, nézzük. Háló. Csavarkulcs. Az már majdnem fogó. A csavarkulcs. Hoki maszk. Nagyon jó. Az Isten verje meg. Kíváncsi voltam, hogy valaki lecsap-e a Farming Hóra, de természetesen Balázsban nem kellett csalódni. Mennyi az esélye, hogy a víztorony tetején találunk? Nem víztorony, hanem gabonasiló, bocsánat. Hogy a gabona siló tetején találunk fogót. Nulla, ahogy azt sejtettem. De viszont milyen szép a kilátás. Aha, jó. Cowboy kalap. Régen mindig cowboy kalapban csapattam. Aztán rájöttem, hogy vannak sokkal praktikusabb fejfedők, mint a cowboy kalap. Ahó! Valakinek a báziskája van itt. Hoppáka! És benn van egy sátor. Ez igen. Hú, de szépen körbe rakta szöges dróttal. Az igen, ez itt egy durván kiépített bázis. És itt folytatódik. Az igen. Na nem áll! Na nézzük csak még egy kicsit közelebbről. Az igen. És itt a zár, négyes zár van rajta. Ez igen. Kicsit irigykedem. Watchtower. Ez... Igen, mondjuk, hát a fa anyag az meg volt hozzá. Az biztos. De hogy azért ez nagyon durván be van építve. Akárhogy is nézzük. Hoppá! Hoppá! Társaságunk lesz. Na szépen vagyunk. Mondjuk elég messziről jött, hallatszódott ez a lövés. Tehát, hogy ez nem a közelben volt. Hát azért van egy olyan gyanúm egyébként, hogy ha itt valaki lesz lőve, az én leszek. Tehát, hogyha valakinek ilyen bázisa van, az valószínűleg nem egy kis pályás játékos. Lehet, hogy mindjárt elbúcsúzunk kis barátunktól. Basszus. Mász fel körbenézni, de hogy mászok. Mármint, hogy ha felmászok, akkor gyakorlatilag csak könnyű prédává teszem magamat. Mármint tényleg, tehát, hogy egy felfelé mászó embert iszonyatosan könnyű kiszúrni, és amikor felérsz, akkor a legegyszerűbb célpont vagy. De az elásott ládáid meg lesznek. Bízzunk benne. Már is nem tűnik annyira szimpatikusnak Gorka. Mit csináljak? menjek vissza Pollyannába? Hát végül is... Lehet, hogy nem hülyeség. Hát, ha feloszlott a gáz. Nincs kedvem most. Most meghalni. Más karakter által, bár mondjuk az igazság, hogy ez a lövés, az konkrétan bárhonnan jöhetett. Tehát, hogy igazából, és teljesen vakon megyek most a világba, bárhol belefuthatok egy másik játékosba, de, ja. Viszont nem jó irányba megyek most, igaz, Balázs? Tehát, hogy biztos, hogyha ezt az utat követem, akkor, vagy várjunk csak ezt. Azon gondolkodok, hogy ott a víztorony, az Pollyanna vajon, vagy egy másik izé? Aha. Közben megnéztem a térképet. Azt hiszem, megnéztem a térképet, igen. Hogy hova megyek. No hát. Itt egy víztorony. Basszus. Na basszus. Éreztem, hogy ennek nem lesz jó vége. Ó, baszkikám! Hogy nem záródott. Na, jó, bekötöztem magamat, csodálatos. Hol a francban vagyok? Vajon? Hol a francban vagyok? Dubrovka alatt. Ja, látom, hogy hol vagyok. Aha, tényleg Dubrovka alatt vagyok. Hát akkor benézünk Dubravkába. Vagy visszamegyek a katonai sátorok felé, és onnan Polianába vissza. Van patak és kút is. Mármint Dubravkában? Ja tényleg, igen, tényleg. Jó, akkor bemegyek Dubravkába, biztos, ami biztos. Ott feltöltöm a vizes készletemet. Minimum. Aztán onnan majd kitalálom, hogy mi legyen. Aj, basszus. Miért van itt ennyi zombi? Mi? Ki kérte? Ó, pisztolytáska. Csak hát... És ott egy pisztoly is. Nézzük csak. Nincs benne. Nincs benne tár. Övet milyen régóta nem találtam, pedig egy övnek nagyon tudnék örülni. De öv mostanában sehol nem volt. Hát ez hihetetlen. Lol, be van zárva a pajtának az egyik szárnya. Balázs, hogyha ezt az utat követem, akkor jutok Dubrovkába, igaz? Jól gondolom. Tehát, hogyha ennek az útnak a szélén megyek tovább, akkor Dubrovkába jutok. Igen, egyébként azt én is várom, hogy lehessen övet kraftolni, mert gondolom majd izéből, simán kötélből, meg nem tudom. Kíváncsi ezek, hogy miből lehet majd övet kraftolni, biztos, hogy kell majd hozzá kötél. Itt is egy pisztolytáska. De nagyon, azt várom én is, hogy lehessen. Na, ott van Dubrovka. Megkeresem a kutat. Aztán vissza, irány vissza Polianába. Hídnak a lábánál van. Várjunk csak. Jó helyen vagyok? Igen, jó helyen vagyok. Vascső. Hogy áll a fogós ügy, kérdezi Boldi. Hát az igazság, hogy még mindig nincsen fogunk. Sajnos. Marhára nem akar összejönni a fogó dolog. Hova lettél? Nem akar nekem fogót adni a játék. Nem akarja elfogadni, hogy fogóra van szükségem. Látom, a szóvic maraton, az azért adja. Glow stick. Hát ez... Úgy, az is úgy kellene, mint egy falat kenyér. Komolyan 2,5 óra alatt nem sikerült találnunk egy fogót, hát... Roppant mód csalódott vagyok. Hogy nem akarja a játék az igazságot. Ásó. Kezdem feladni a hitemet. Azt a keveset, ami eddig volt. Napszemüveg. Jó, nagyon jó. Megint itt lehet a Tracksuit Mafia. Ott a kút vég, legalább a kút megvan. Öv! Yes! Hát már legalább belép, megérte eljönni idáig. Végre. Végre valami hasznos. Mire jó az öv ebben a játékban? Arra azért jó az öv, mert hogy így rá lehet akasztani dolgokat, például a kulacsot, és hogyha ráakasztod a kulacsot az övre, akkor nem foglal helyet az inventoriban. És lehet rárakni az övre egyébként, itt látszik a menüben, hogy lehet rakni az övre egyébként még pisztolytáskát, illetve ilyen késtartót. És hogyha akkor magadhoz tudsz venni egy extra pisztolyt, anélkül, hogy foglalná a helyet a izédben, a hátizsákodban, és lehet nálad egy plusz kés, anélkül, hogy foglalná a helyet a hátizsákodban, tehát hogy ezért király találmány az öv. Mert hogy három olyan hasznos cuccot lehet ráaggatni, ami később nem foglal helyet a hátizsákban. Ó, a... Nem á... Az Isten itt már! Hát, komolyan mondom, ezt nem hiszem el. Hm. Na jó, hát ez már bohózat. Fussál! Az Isten verjen meg! Hát hihetetlen. Még jó, hogy van nálam izé. Blood bag. Mondjuk lehet, hogy ezt nem erre kéne elhasználni, de basszus már! Ez mi volt? Mármint, hogy igen, mi volt? Milyen béna voltam igazából, csak ez a kérdés itt. Hát ez kritikán aluli teljesítmény, amit most nyújtok. Kritikán aluli. Na nézzük, mennyire mentek tönkre a cuccaim. A gatyát kell kicsit gatyába szedni. Egyébként, hogyha választanom kellene, akkor inkább a fogó, mint az öv. Tehát, hogy az öv is hasznos dolog, de a fogóra sokkal nagyobb szükségünk van. És most akkor megint megpróbálkozunk akút megközelítésével. Na, legalább varrókészlet volt nála. Ez egy hasznos zombi volt. Szépen kiszürkült a képernyő, hiszen elvesztettem a vértartalékaimnak a felét. Rengeteg zombi van Dubrovkában, nem értem. Itt egy 9-11-es. Nincs hozzá lőszer. Semmi. Újra megpróbálkozunk a kút megközelítésével most, hogy szépen kvázi elcsalogattam innen mindenkit. Ott a néni a patakban. Na kérem. Nem, hál' Istennek, a halott játékosokból nem lesz zombi. A halott játékosokból csak legyekkel körülvett hulla lesz. Aztán egyszer csak eltűnnek. Ó, köszi, mami, hogy félre raktál nekem egy kis konzervet. Megint tripod. Komolyan, tehát tripodot is már annyit találtam. Nem reális. Valószínűleg sokkal több fogó van a világban, mint tripod. Baltát viszont lecseréljük. Hiszen akkor most van egy tökéletes baltánk, nagyon jó. És akkor most nézzük, hogy a városnak ezen a területén nagyobb szerencsével járunk. Bár lettövünk, tehát hogy nem panaszkodom, mert hogy lettövünk. Úgyhogy már megérte eljönni idáig. Kétfajta öv van egyébként a játékban. Van a sima öv, meg van a katonai öv. És Isten igazából nem tudnám megmondani, hogy mi a különbség a kettő között. Valószínűleg csak a design. Lehet, hogy a katonai öv tovább bírja a gyűrődést, mint a sima öv. Nekem mi volt az utolsó igazán meghatározó játék közelmúltban? Mondjuk 2010-ig. Ó, hát mondjuk 2010-ig visszamenőleg elég sok meghatározó játék volt. Tehát a közelmúltban számomra a legmeghatározóbb játék az a Horizon Forbidden West volt. Azon kívül nem is nagyon vártam más játékot. Azt végig is játszottam. Egyébként majdhogy nem egy ültőhelyemben. Tehát, hogy ilyen néhány nap alatt. És más nem is nagyon tudnék most mondani. Tehát, hogy mostanában nem nagyon szoktam játszani új játékokkal. Tehát, hogy így eldézizgetek, meg tényleg, tehát, hogy sokkal kevesebbet játszom, mint néhány évvel ezelőtt. Úgyhogy, ja, a kérdésre a válasz az mindenképpen a Forbidden West. Az új Harry Potter game hogy tetszett? Hát az új Harry Potter játék még nem jelent meg, nem? Tehát, hogy láttam az előzetest, az alapján egyébként ígéretesnek tűnik, kíváncsi leszek, hogy milyen lesz majd a végeredmény. Nyilván mindenképpen szeretném kipróbálni a Hogwarts Legacy-t, mert hogy elég király játéknak tűnik egyébként alapvetően. Nagyon jól néz ki. Elég tartalmasnak tűnik az alapján, amit bemutattak, szóval ja, tehát hogy a most nem is tudom, hogyha mondanom kellene egy játékot, hogy mit várok, akkor valószínűleg egyébként ez a Hogwarts Legacy lenne. Mert hogy az, ami egy picit így felcsigázta az érdeklődésemet. Más nem nagyon tudnék mondani az idei kínálatból, ami így Isten igazán érdekel. nemrég bejelentett Ghostbusters játék se. Bejelentettek mostanában egy Ghostbusters játékot? Nem. Tehát, hogy nem vagyok egy kifejezetten nagy szellemírtók rajongó. Tehát, hogy annyira nem, hogy igazából én utoljára szerintem Commodore 64-en játszottam szellemírtók játékkal. Tehát, hogy nem... Azt sem tudtam, hogy bejelentettek új szellemírtók játékot, és őszinte leszek veletek, hogy így nem igazán hoz lázba, hogy szellemírtózhatok. Ó, itt egy MK2. Azt szerettem azt a pisztolyt, szerettem azzal a pisztolyjal játszani, mert hogy az alapból hangtompítós. És erről jut eszembe, hogy akkor most nézzük meg a hangtompítót. Jó, ennek még nincs baja. És szerintem még ennek sincsen. Ja, ezek a hangtompítók még rendben vannak. Igen, a Commodore 64-es szellemírtók játék az elég szórakoztató volt. Nem volt könnyű, de tök szórakoztató kis játék volt. Ez így megmaradt az emlékezetemben, hogy rengeteget játszottam vele, hogy gyűjtögettem a pénzt a szellemek elfogásával, aztán ugye vásároltam autót, meg felszerelést. Ahhoz képest, hogy Commodore 64-es játék volt, szerintem ahhoz képest tök jó volt. Még egy konzervnyitó. Igen, azt tudtam, hogy a szikszalagból és a flakonból is lehet hangtompítót csinálni. És azt rá lehet rakni egyébként nem csak izékre, nem csak pisztolyokra, hanem azt hiszem nagyobb fegyverekre is. Debbie Langer, köszi szépen, hogy itt voltál. Szép estét kívánok, és jó éjszakát. Pihent ki magad. Holnap péntek. Remélem mindenki. Ja, mindig elfelejtem, hogy hiába van holnap péntek. Attól még szombaton munkanap lesz. Na most már dögölj már meg. Te gyökér. Magamra húztam a zombikat a lövöldözéssel, hát nem hiszem el. És még az eső is elkezdett esni, hát komolyan nincs igazság a földön. Megnézem, hol is vagyok most a térképen. Ja, látom. Aha. Na hát, srácok, az van, hogy... nem hiszem, hogy tönkrement, mert hogy még csak Vern volt az állapota, tehát hogy most még tökre rendben van, tehát hogy most még nem kéne, hogy problémát okozzon. Viszont az van, hogy most elkezdett esni az eső, 3 óránál jár a stream, úgyhogy lehet, hogy most jött el az ideje, hogy egyébként mára lezárjuk a streamet, és akkor holnap este innen fogjuk folytatni. Bízunk benne, hogy megmaradnak a ládáim, aztán bízom benne, hogy holnap már találunk mondjuk fogót, ami csodálatos lenne, úgyhogy én most szerintem most szépen kilépek, és akkor igazából a prediction-t azok nyerték, akik arra szavaztak, hogy nem fogok fogót találni. Úgyhogy gratulálok mindenkinek, aki arra szavazott, hogy nem találok fogót. És nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki velem tartott ma este. Sajnos nem volt annyira gyümölcsöző ez a 3 óra, mint szerettem volna. De bízom benne, hogy holnap ennél sokkal nagyobb sikerrel fogunk járni. Szerintem holnap este megint ilyen 7 óra magasságában kezdem majd el a streamet, úgyhogy ha lesz kedvetek, akkor csatlakozzatok. És nagyon régen csináltunk már ilyet, úgyhogy legyen az, hogy nyomok egy raidet, és átküldelek titeket Jubiskához, úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer mindenkinek, aki itt volt, köszönöm szépen a követéseket, köszönöm szépen a feliratkozásokat, köszönöm szépen, hogy cseteltetek velem, és további szép estét kívánok mindenkinek, jó szórakozást, indítom a raidet, legyetek jók! Elindult a visszaszámláló, úgyhogy holnap este találkozunk, sziasztok!